राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी सोमवार सन 2051 तदनुसार 29 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा दिनासर में हुआ। राम सत्य तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कल जब मैंने यह पंक्ति पढ़ी तो मुझे हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ। अब परंतु भगवान नाम जप की महिमा के बारे में बताने की कृपा करें। जो वह कृपा तो भगवान की होती है, कृपा करने का सामर्थ्य भगवान में है, असमर्थ विचार क्या करे। एक तो सामर्थ्य पूरी होनी चाहिए, एक सर्वज्ञता पूरी होनी चाहिए, एक परम दयालुता होनी चाहिए, और तो अनंत शक्तियां अनंत भगवान के महात्मा के वचन है। परंतु तीन बात तो जरूर हो, सर्वज्ञ हो, सर्व समर्थ हो और परम दयालु हो। सर्वज्ञ न हो तो दुखों को नहीं जान सकता किसे क्या दुख है, और दुखों को जाने समर्थ न हो तो क्या करे। और समर्थ भी है, जानते भी है, दया न हो तो क्या करे। परम दयालु भी हो और सर्व समर्थ भी हो और सर्वज्ञ हो तो वो कृपा कर सकता, कृपा उसकी है। तो ऐसे परमात्मा ही है। इसमें ये बात है कि राम एक तापस तीय तारी। राम है, राम शब्द से 5 बने 4 हुए। राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये 5 आए। राम नाम छोटी 4 बात आई। तो राम जी ने क्या किया, कहते हैं राम जी ये जो प्रकरण है नाम वंदना के, 7 प्रकरण है, 9 दोहा है। उस 7 प्रकरणों में राम जी के और नाम की जो तुल्यता बताते हैं वो प्रकरण है ये, कि राम जी ने क्या किया, नाम जी ने क्या किया, नाम महाराज ने क्या कहा, राम महाराज ने क्या किया, इसका वर्णन है। उसके वर्णन में ये बात आई, छुपाई आई है। तो राम एक तापस तीय तारी, राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया, मानो अहल्या का उद्धार किया। राम तो नाम क्या करता है, नाम कोटि, एक जगह करोड़ों, और वो राम एक तापस तीय, अरिया कोटि खल, दुष्ट की जो बुद्धि, जैसे तीय है ऐसे खल कुमति सुधारी, कुमति का सुधार कर दिया। तो दोनों का विचार करे तो राम जी ने तो एक तपस्वी की स्त्री का, राम एक या नाम कोटि, तो कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, करोड़ा मानो अनगिनती है। नाम किसी महाराज ने कितनों का उद्धार किया और कितनों का कर रहे हैं और कितनों का करेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो एक जगह करोड़ों, तो नाम की महिमा राम जी से अधिक हुई ना। तो राम जी से भी नाम जी की महिमा अधिक है। अब दूसरी बात अपने देखें, बीच में याद आ गई, राम जी तो एक समय ही अवतार लिया और नाम जी का अवतार हरदम श्रुति चारों युगों में नाम जी, और जिसमें विशेष अवतार अभी कलयुग में चौ युग सम श्रुति नाम प्रभाव, और कल विशेष कल में नाम का भाव प्रभाव और विशेष है। तो राम जी ने एक तपस्वी कोटि खल कुमति करोड़ों और खल दुष्टों की कुमति वह थी कोतीय नहीं थी तापस तीय तारी वो ऋषि की थी। तो ऋषि का आधा अंग तो हुआ तो पवित्र था ही, तपस्वी का आधा अंग कैसे खराब था वो आधा अंग है। तो दोनों स्त्री पुरुष दोनों होकर के एक ग्रस्त कहलाते हैं, तो तपस्वी की स्त्री है वो, तो क्या स्त्री उद्धार कर दे, तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया। यहाँ तपस्वी की जगह खल दुष्ट, तो दुष्ट आदमी है खल है उनकी मेरे कुमति कुमति सुमति सबके उड़ रहा है। तो खल के बीच में भी सुमति कभी आती है कि कुमति सुमति सबके उड़ रही वेद पुराण संत अस कही। तो कुमति है दूसरी भी कुमति विभाग लेना, खल की भी सुमति विभाग नहीं, ऐसे कुमति खल कुमति सुधारी उन्होंने तो स्त्री का उद्धार किया, दुष्टों की खोटी बुद्धों को सुधार दिया। तो बुद्धि को सुधार दे तो वो दूसरा का उद्धार कर दे, अल्य का उद्धार कर दिया तो एक तपस्वी की स्त्री का उद्धार किया, या करोड़ों दुष्टों की खोटी बुद्धि का सुधार कर दिया। तो संत में दुष्ट में फर्क क्या होता है, तो बुद्धि का ही फर्क, और क्या है, आत्मा एक है और पंचभूत एक है, शरीर वैसे ही है अवयव वैसे ही है, क्षितिज पावक गगन समीरा दुष्ट का रोग जो महात्मा को शरीर दिए गई है, फर्क तो बुद्धि में ही है। दुष्ट की बुद्धि और होती है और संत महात्मा की बुद्धि और होती है, और क्या फर्क पड़ता है, चेतन में फर्क पड़ता है, जड़ में फर्क पड़ता है, ना जड़ में फर्क पड़ता है ना चेतन में फर्क पड़ता, फर्क तो बुद्धि में ही पड़ता है। तो करोड़ों की बुद्धि का सुधार कर दिया, तो बुद्धि सुधरने से महात्मा हो जाए संत हो जाए, तो दुष्टों के संत हो जाए वे करोड़ों ही, वे कितनों का उद्धार कर दे, गिनती नहीं है। तो नाम की महिमा राम जी से भी अधिक है, इस वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं कि कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई। नाम की बड़ाई कितने कहां तक कहूं मैं, राम जी खुद भी नाम की बड़ाई करने लगे तो वे कह सकते नहीं। कितनी कितनी बात बताई, राम जी नाम की महिमा कहते नहीं, कहा कह सके नहीं, कह सकते नहीं। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी नाम की महिमा कहने में असमर्थ है। वो स्वामी जी अपने इष्ट देव को, जो कि हरेक सज्जन अपने इष्ट देव को कमजोर नहीं बताता, अपने इष्ट देव को तो सर्वश्रेष्ठ ही बताता है, सर्वश्रेष्ठ अभिमान तो होनी चाहिए, नहीं तो इष्ट कैसा। अपने इष्ट में भी अगर कमी मानता है तो इष्ट कैसा भाई, ऐसे भाव है कैसी। तो राम जी के खास भक्ति तो वे राम जी को असमर्थ बता देते, रामन शकण नाम गुण गाई, असमर्थ बताए ना, नाम गुण गाने में असमर्थ है भगवान। तो अपने इष्ट देव को भी असमर्थ बता देते हैं, अब कहूं कहां लगे नाम बढ़ाई, नाम बढ़ाई कहां तक कहूं, कहां तक मान हद नहीं है, राम जी भी हद नहीं पा सकते तो मैं कहां तक हद पाऊंगा, कहां तक कहूं बताओ, कितने तक कहां तक पहुंचू मैं, रामन सभी नाम गुण गाई। तो राम एकता पशुति तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो ये नाम है वो राम जी से बढ़कर है। पहले नाम और राम की बड़ाई बताई, फिर नाम नाम और नामी की, फिर राम और नाम नहीं की बड़ाई बताई। ये दो प्रकार है, एक तो नामी की बड़ाई बताई, एक नाम की बड़ाई बताई। तो नामी से भी राम नाम बढ़कर रहे, तो नामी से बढ़कर रहे, राम से भी बढ़कर राम का नाम है। तो ये बात विशेषता से बताई। राम जी तो एक युग में हुए, नाम जी सब युग में। और विशेष दोबारा कहता हूँ, पहले कह चुका हूँ आज, कल युग में नाम की महिमा अधिक। नहीं कल कर्मन भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। वेद में तीन कांड बतलाते हैं, एक कर्म कांड है, एक उपासना कांड है और एक ज्ञान कांड है। तो गोस्वामी जी कहते हैं नहीं कलि कर्मन, कल युग में कर्म कांड का भी ठीक तरह से अनुष्ठान नहीं हो सकता। और उपासना नहीं कलि कर्मन भगति, उपासना का भी सांग उपांग वर्ण अनुष्ठान नहीं कर सकते कल युग में। और नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, विवेक ज्ञान मार्ग, तो भक्ति का भी अनुष्ठान ठीक तरह से कलयुग में नहीं कर सकते। तो वेद भी जहाँ हाथ पसार देता, भाई हमारी बात नहीं, नहीं कर कर्म न भक्ति भी, या राम नाम एव अवलंबन, ये नाम का एक सहारा है। तो सब कुछ कर सकता है नाम महाराज। तो कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है। क्यों? नहीं आन उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। अब वेद के उपाय भी जहाँ कुंठित हो जाए, दूसरा उपाय क्या करेगा? नहीं करे कर्म भक्ति विवेक, और क्या करेगा? इस वास्ते दूसरा उपाय ऐसा नहीं है नाम के समान। तो नाम की महिमा राम जी से भी अधिक है, राम जी से अधिक है। तो राम जी के दर्शन तो त्रेता युग में हुए, और नाम जी के दर्शन चारों युगों में, चौंसुगर चौसुति नाम प्रभाव, चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव। वेदों का भी ज्ञान कांड छोटा है, कर्म कांड उपासना कांड बड़ा है। मैंने ऐसा सुना है कर्म कांड के 100,000 नाम बताते, नाम वेद का प्रमाण 100,000 है, 100,000 लोग, जिसमें 80,000 में कर्म कांड का वर्णन है और 14,000 में, 16,000 में क्या भक्ति का वर्णन है, उपासना का वर्णन है, और 4,000 में ज्ञान का वर्णन है। बोलो, 16,000 तो कर्म कांड है, नहीं 80,000, 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, और 4,000 मंत्र है ज्ञान कांड के, जो उपनिषद विभाग है। तो ज्ञान भी उसमें थोड़ा है, उपासना कर्म कांड ज्यादा है। वो नाम की महिमा चारों युगों में और कलयुग में विशेषता से नाम की महिमा। तो नाम उपासना में आ जाता है। नाम में कभी कभी कोई पूछ दे क्रिया, मैं कहता हूँ कभी कभी, कई बार मैं कह देता हूँ ये कि क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? क्रिया है जड़, पदार्थ है जड़, तो पदार्थों के द्वारा कोई परमात्मा की प्राप्ति चाहे, क्रिया के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहे, तो कैसे हो सकता है? गीता में आया है ऐसा, नाम भेदे न तपसा न दाने न चीजया, वेदों से तपस्या से इनसे नहीं होता हूं। नहीं दाने इनसे क्रिया, 17वां अध्याय का वो श्लोक, 23वां, नहीं आगे 27वां, अशुद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। ठीक ध्यान देना अर्थ, अश्रद्धया हूतम दत्तम और तपस तो तीन बताया पीछे, यज्ञ दान तप के तीन तीन भेद बताया सात्विक राजस तपस। तो अश्रद्धया हूतम और दत्तम और तपस तप्तम तीनों आ गए, यज्ञ दान तप यज्ञ तपस तथा दान तेषा भेद विमंशनु। तो 22 तक ये तीनों का भेद आया, इसके बाद नाम की बात आई। तो इसमें कहा होतम दत्तम तपस तप्तम कृतन सियत, जो किया जाए कृतन सियत असत, वो असत है ना, यहाँ होता ना परलोक में लस्तत प्रेत्य न हुई है। तो लोग कहते क्रिया फिर राम नाम की क्रिया ही होगी, राम नाम तो क्रिया ही है, राम राम राम राम राम राम राम क्रिया ही है। तो कृतन सियत, तो मैं कहता हूँ कृतन से यत में राम नाम नहीं आता, राम नाम उपासना में ले सकते हो आप, एक क्रिया में कर्म कांड में नहीं आता राम नाम, उपासना में ले सकते हो, राम नाम से उपासना भगवान की होती है। तो कर्म में संबंध होता है संसार के साथ पदार्थों के साथ, उपासना में संबंध होता है भगवान के साथ। तो कृतन से यत यहाँ नहीं लिया जाएगा, कहते भगवान ने कृतन से यत कह दिया, तो जो कुछ किया जाए तो जो कुछ किया जाए नाम जब भी आ जाएगा। कहते बात तो ठीक है, परंतु सहस्त्रता सहस्त्रणम मनु सहचरित असहचर, तो सहचर कहने यज्ञ दान और तप इनके साथ क्रिया ली जाएगी तो उपासना नहीं ली जाएगी। यज्ञ दान तप जैसी क्रिया है वो कृतन से तो होगा, जैसे तीर्थ करना है व्रत करना है बगीचा लगाना है चाऊ लगा देना है, ये कृतन से यत में क्रिया ही नहीं जाएगी, नाम नहीं आएगा इसमें, कृतन से यत में नाम नहीं आता, क्योंकि नाम तो उपासना में चला गया भगवान के, तो नाम किसका लेता है भगवान का, क्रिया करने में तो पदार्थों का आश्रय होता है और उपासना में भगवान को उपास्य का आश्रय होता है, ये जड़ का आश्रय है क्रियाओं में, वहां चेतन का आश्रय है। इस बात है राम नाम क्रिया नहीं है, ये भगवान के साथ संबंध है। तो क्रिया तो निष्काम भाव हो तो कल्याण करे, क्रिया में थोड़ा ही कल्याण करने का उपाय है, उसमें सामर्थ्य है, क्रिया में उद्धार करने की सामर्थ्य क्रिया में नहीं है, क्रिया में तो पदार्थों की है, शरीर की शुद्धि आदि हो जाए, संसार की शुद्धि हो जाए, द्रव्य की शुद्धि हो जाए, ऐसी इनकी शुद्धि हो जाए क्रियाओं से, दान पुण्य आदि से द्रव्य शुद्धि हो जाए, हाथ धोने से मिट्टी से ये शुद्धि हो जाए, स्नान आदि से शरीर की शुद्धि हो जाए, ऐसे उपासना प्राणायाम आदि आसन आदि से शरीर की शुद्धि हो जाए, ये क्रिया शरीर तक ही पहुंचती है और उपासना शरीर में नहीं रहती है, भगवान तक पहुंचती है। इस वास्ते से कृतन से यत के अंतर्गत नाम नहीं देना। ओम तत्सत देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृत नाम, जो बात में कहा 22, 23, 24, 25, 26 है नहीं, तो इनमें ओम तत्सत की महिमा बताई, ओम तत्सत की एक में मना बताई, फिर एक में ओम गवर्न किया, एक में तत् गवर्न किया, दो में सत गवर्न किया, एक में असत गवर्न किया, उपसंहार किया। तो ओम तत्सत ये भगवान का नाम है, तो ये भगवान का नाम क्यों कहा, यहाँ तो कोई प्रसंग नहीं। अब अर्जुन का प्रश्न तो शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से काम करता है उनकी निष्ठि क्या होती है ये पूछा है, तो इसमें तो नहीं आया, तो उसमें पूछा जिसमें तो आहार आ गया, यज्ञ आ गया, दान आ गया, तप आ गया, दान आ गया, तो तपस्या के 6 लोगों को तपस्या के, कि वो शरीर का तप, एक वाणी का तप, एक मन का तप, एक सात्विक तप, एक राजस तप, एक तमस तप, तप के 6 लोग हो गए। तो ये अग्नि 3 तप दान के, अगर 3 6 ये अगर 3 के दान के हो गए, अब इसमें यहाँ यज्ञ दान तप आदि किया जाए, इनमें कमी रह जाए तो पूर्ति किसने होगी, कि हम भगवान का नाम उच्चारण कर। अब साधुओं है ना, जैसे निशानी का पाठ किया, अब इसके बाद में गुरु गुरुओं का बात करेंगे तो राम राम राम राम राम राम राम राम कर फिर नाम उच्चारण करें। अपने अपने संतों की परंपरा यही है, फिर पाठ करे, पाठ के बाद फिर राम राम राम राम राम राम राम फिर दूसरे ग्रंथ का पाठ करेंगे। हमें रोटी पुरुष रोटी राम साग राम बाल राम भात राम राम राम साथ राम, तो नाम नाम करने से वो शुद्ध हो जाती सब चीज, भगवान का नाम ले लिया, सब पवित्र हो गई। तो यज्ञ दान तप में जो कमी रह जाए उस अंग वैगुण की सिद्धि के लिए, कोई अंग कम रह जाए तो भगवान का नाम उच्चारण कर दो, पूर्ति हो जाती है। कोई भी काम करके अंत में हरि ही ओम सत सत ये बोलते हैं, यही काम करते बाद में, तो भगवान के नाम उच्चारण करने से कर्म में जो भूल रह जाए, अशुद्धि रह जाए, गलती आ जाए, उस भी सब की पूर्ति हो जाती है नाम से। इस बात नाम का वर्णन आया। फिर श्रद्धा, क्यों श्रद्धा को लेकर चला था ये शास्त्र मुद्रित जी, ये जनते श्रद्धा नेता तो पूजन करते हैं। वो पहले श्लोक आया ना 23वां 16 का, यह शास्त्र विद्वत्सजे काम कर न सिद्धि में तो न सुखो न परांगते, तो मनमाने ढंग से तो नहीं होता, परंतु ये शास्त्र बुद्धिजे यजन श्रद्धान विदा, तो यजन करते हैं श्रद्धा रखते हैं तो क्या दशा होगी, बिना श्रद्धा तो कह दी आप सुनो दी, परंतु मनमान ढंग से करते हैं बेचारे, शास्त्र विधि जानते नहीं, तो कि वहाँ शास्त्र विधि का त्याग है, यहाँ शास्त्र विधि की अज्ञता है, अनजानपना है, और श्रद्धा पूर्वक उसका फल अच्छा होना चाहिए, इसका श्रद्धा मिलता है। श्रद्धा पूर्वक जो करते हैं उसे क्या होता है ये अर्जुन ने पूछा, तो श्रद्धा की मुख्यता हुई शास्त्र विधि मुझसे श्रद्धा मिलता, प्रश्न तो श्रद्धा में उठा है, शास्त्र विधि का त्याग कर दिया तो श्रद्धा होती ना, इस बात के उपसंहार में गया अश्रद्धा होतम दत्तम तपस्तम कृत है वो असत न, यहाँ ना वहां कुछ नहीं, जो श्रद्धा ही तो जीव है उसमें, शास्त्र विधि का त्याग कर दिया, अब उस जीवनी शक्ति तो श्रद्धा में गई, अब शास्त्र विधि का त्याग है जहां श्रद्धा भी नहीं है वहां क्या जाए राम जी की, वहां कुछ नहीं मिलेगा न इस लोक में न पर लोक में। तो नाम कर लेने में नाम तो भाव कुभाव अनख आलस हो, जो भाव और कुभाव, अब कुभाव भी साथ ले लिया, नाम जपने में अश्रद्धा गया, अश्रद्धा हुई तो कुभाव जी श्रद्धा है, श्रद्धा तो कुभाव होता है, तो भाव कुभाव नाम कुभाव अनख आलस अनखने में कह दिया आलस में राम राम राम तो ही नाम जब अब कोई श्रद्धा है मैं नाम से बदल मंगल गिर दसू नाम ऋषि मैं सागर सुमन जे नर करें तो भव सागर गोप देवता रही, उनका तो कहना ही क्या है, तो नाम तो किसी तरह से लिए उद्धार करेगा, भाव को भाव ही तो अश्रद्धा श्रद्धा की नाम में बात नहीं है, वो कृतन जी इतना नाम नहीं लेना चाहिए, नाम उसमें नहीं है, क्रिया ली गई है, क्रियाओं का वर्णन है, यज्ञ दान तप आदि क्रिया का वर्णन है, तो किसी तरह से नाम लिया जाए। एक मैंने बात सुनी है, एक कोई सज्जन थे, तो ये राम स्नेह साधु होता है ना, ये राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते हैं ऐसा, बड़े राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्वास उश्वास दोनों में लंबे श्वास जाता भी रहता भी, जो एक सज्जन ऐसे नकल करना है ऐसे राम राम करते हैं, तो वो सुना देते दूसरा हाँ कैसे करते हैं, जो इस तरह करते हैं, तीसरे चौथा कैसे करते हैं, आध घंटा घंटा नाम जब हो गया नाम से मन लग गया संत बन गया, करता था नकल निंदा में भाई करने लगा श्वास श्वास राम राम, तो आप भी करके देख लो घंटा डेढ़ घंटा से श्वास लंबे श्वासों का देखो राम राम, तो अनक आलस कोई श्रद्धा है कोई भक्ति मंडू कह बैठे उसे, तो नाम में अपार शक्ति है, नाम में उसकी यावती शक्ति पाप निर्हरने हरे तावत कर्तुं न शक्नोति पातकम् पातकी जन। नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है कि जितने पाप पापी कर नहीं सकता। अब उसमें अपने 10 दोष आ जाते हैं, उससे आता आती है, नहीं तो नाम की अपार महिमा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। होट हिलता है, जीव हिलती है, उच्चारण होता है, ये क्रिया नहीं है क्या? क्रिया तो है ही, क्रिया तो ये नहीं है क्या? श्रवण मनन क्रिया नहीं है क्या? निधिध्यासन क्रिया नहीं है? ध्यान क्रिया नहीं है? समाधि भी क्रिया है, अक्रिया भी क्रिया है, क्रिया भी क्रिया है। निवृत्त से कृत्य नर्थ न अकृत्य नहीं है, अकृत्य वो भी क्रिया, न करना भी क्रिया, करना भी क्रिया। उपास क्रिया थोड़ी है, नाम तो भगवान के साथ संबंध है। अभी नाम का प्रश्न चला। गोविंद गोपाल की जय हो।